na sunna, na sehemu zenye khilafu zinajulikana kwa baadhi ya maulamaa wamehtilafiana. Hapa katika masala kama haya unakuta tuko na makundi karibia yote, hao wanasema sisi tunamfuata Imam Shafi katika jambo la kunyosha kidole kwenye shahada. Tunaelewana? Hao wanasema tunamfuata Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, au kadhalika wanasema tunamfuata Imam Ibn Baz rahimahullah ta'ala, Ibn Baz rahimahullah ta'ala katika jambo la kunyosha. Nelwana. Kadhalika katika jambo la kunyanyua mikono baada ya kurukuu, rudisha kifua au kushusha. Tunawafuata maulama. Tunaelewana? Tunawafuata maulama. Kadhalika kuna jambo la mwezi, kufunga siku ya kwanza na kufungua mwezi wa kimataifa ulipoonekana popote, tunafunga au tunafungua. Kwa nini? Kwa sababu tunawafuata maulama kwa mujibu wa kitabu na sunna. Tunawafuata baadhi maulama kwa makauli. Ndio, watu wanapenda nisikilize. Nakuta watu wote wako hivi. Tunakuja kuachana sasa. Angalia usalafi na kinyume na usalafi. Angalia usalafi, kwani makini. Tunakuja kuachana kwenye baadhi ya mambo. Inapokuja mfano jambo la maandamano, yanafaa au hayafai, wanakuja wanaharakati, maiswani na wale wanaofanana nao, wanasema maandamano kwa ajili ya kuonyesha hisia zetu yanafaa, lazima tufanye maandamano. Nani kawajuzishia hilo? Unajua Hasan al-Banna alifanyaje, Sayyid Qutb alifanyaje? Ninyi tunaofuata maulama, hebu mtazame Ibn Baz tunamfuata kwenye swala. Sikiza kidogo, tunaelewana? Ibn Uthaymeen tunamfuata, kadhalika Albani tunamfuata, Muqbil na wengineo katika maulama. Wanasemaje kuhusiana na maandamano? Ni haramu kwa sababu ni mfumo wa kikafiri. Imeanzishwa na Mayahudi kwa maslahi yao, hayajaja kwenye Qurani wala hayaja kwenye sunna, lakini wanayo. Mmenielewa vizuri? Hapa nazungumzia misingi ya kisalafi, kumjua kwamba huyu ni salafi au si salafi. Mbona kwenye jambo la maandamano unawaacha maulama, unaanza kuungaunga kwa wanaharakati wengineo? Ilunga aliwahi kufanya, Muhammad Isa amesema, Ponda Itaponda naye yuko, Kundecha naye kazaliwa, Dada naye Mselemu Ali naye ni binadamu. Mtu atafukua, atafukunyua. Kwani kurudisha mitego kifuani mnamfuata Mselemu Ali au Ilunga? Kwani kutikisa kidole mnamfuata Kundesha au Ponda? Si mnaofuata maulama wale? Kwenye maandamano maulama hao wanasemaje? Macho yanawatoka na harakati Answari Mihwani. Kwa nini? Kwa sababu ya matamanio ya nafsi zao. Hakuna usalafi hapo. Hapo usalafi unawekwa kando. Usalafi tutaukumbuka siku ya kujiita au siku ya kuandama kwa mwezi, lakini kwenye maandamano baba, usalafi kaa kando. Sisi kwa kina Mselemu Ali chazi mwambie hii sio manhaji. Hapa umebumba bumba baba, hata kama nimemwambia baba, hapa umefanyaje? Umebumba bumba, umeungaunga, umetia kiraka kanzi nyeupe, umetia kiraka chekundu, cheusi, cha kijani, cha njano. Hapa umeungaunga. Nataka msimamo wetu tunaochukua kwenye swala, maulama hao hao ndio tuchukue msimamo wao kwenye jambo la maandamano. Wakikataza tuachane nayo. Mmenielewa? Mafungamano ya maulama, ujue usalafi si kujiita. Haya, tunakwenda sasa. Unakuja jambo la kuatii watawala. Bwana, kuna mtawala ni rais fulani anitawalisha katika nchi yetu. Sawa. Msimamo wa Uislamu ni upi kuhusiana na watawala? Na ni upi msimamo wa kisalafi kuhusiana na kulazimiana na watawala? Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha katika Qur'an, يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم enyi mlioamini mtini Allah na mtini mtume wake na watini viongozi wenu watawala wenu. Ni amri ya Allah watii watawala. Na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anaamrisha kwa jambo la kuwatii watawala, na jambo la kulazimiana na watawala, na huu ndio msimamo na ndio maana hajusalat na wanawachuoni wengi wameweka hili katika misingi ya aqida. Kisoma usulu sunna Imamu Ahmad, kasoma sharhu sunna Imamu al-Barbahari, ukasoma aqida at-Tahawiyya Imamu Abu Ja'far al-Warraq at-Tahawi. Tunaelewana? Ukasema sittatu usul ya Imamu al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab. Ukavisoma vitabu vyote vya maulama wa kisalafi vinahimiza watu kuwatii watawala. Kifika hapo sasa, maikhwani wana harakati na wenye akili kama zao wanachukua usalafi wanaupaki kwenye kapu, na maulama hao wa kisalafi wanaoweka kwenye kapu. Hapo siwaambia Ibn Baz anahimiza jambo la kuwatii watawala, watakwambia Ibn Baz, bwana huyo ni kibaraka wa Marekani, huyo huyo ni kibaraka wa falme. Ibn Uthaymeen, Ibn Uthaymeen ndio bwana wote hao maulama watawala. Albani naye hawa wana wote katika masala ya jihadi akadha, wanakupa pembeni. Tutakaporudi mwezi unaandama, ndio wanakutajia Albani. Tutakapokuja kunyanyua mikono kwenye swala au kuinderemsha, wanakutajia Ibn Uthaymeen. Hapo ndo wanawakumbuka mashaikh wa kisalafi, lakini kwenye msimamo huu watakuambia kuna kundecha na punda sika punda punda nini, kuna Musende Mwali, kuna Ilunga. Tuletee kitabu cha swala cha Ilunga na kwenye swala tumfuate Ilunga. Kuna Muhammad Isa, tuletee kitabu cha saum cha saum cha Muhammad Isa tumfuate pia kwenye saum. Hamna. Sasa mbona jambo la maandamano ndio tunawachukua? Mbona jambo la kuwatii watawala ndio tunawachukua? Watu wajinga wajinga, watu ambao hawajulikani hata wamesoma wapi. Muhammad Isa kasoma wapi? Hajulikani. Sio aliingia kwenye mitandao, sio kajiendeleza, sio kafanyaje, alisoma kiufie ni kwa watu wazima, akafanya fanyaje? Maajabu kabisa ya ajabu. Ilunga kasoma wapi? Sio alikuwa na diploma ya ualimu wa shule. Ndio harakati hizo za elimu ya dini. Wa ana hapa mtawasit au sana wa dini? Hamna. Nini bwana yule? Anahisia yule ni mwana harakati yule, mwana harakati. Anga tu sio harakati. Sema. Kwa harakati kila mmoja anaweza kwa harakati. Hapa nataka mjue kwamba kusema mimi ni salafi ukajiita tu sio jina wala alifai na wala isaidii. Lazima ulazimiane pia na maulama wa kisalafi, likiwemo jambo la kuwatii watawala. Mtawala kaamrisha kesho kutwa anatakiwa kuandika raia wote sensa. Anatokea Muhammad Isa anasema msikubali, anatokea Ilunga huko na anasema msikubali, anatokea Kundecha naye anasema hamna Waislamu kukubali, anatokea Ibrahim Pane kwenye redio anasema kelele kibao, makelele makelele, anatoka Waislamu nao anasema ah bwana bali mashekhe zetu bwana, mbona mashekhe wao ni kwenye vurugu tu ndio mnawakumbuka? Huo sio usalafi. Tunaelewana? Huo sio nini? Sio usalafi. Tunalazimiana na mashekhe na maulama kwenye aqida, kwenye swala, kwenye saumu, kwenye kuwatii watawala, kwenye jambo la maandamano kama wanapokataza, tunawatii maulama, tunakuwa na manhaji ya maulama daiman wa abadan. Sio kufanana kama kigonga, akikaa juu ya jani la mgomba anafanana mgomba, akikaa kwenye mchanga kinyonga anabadilika rangi. Hatutakii kuwa hivyo. Mmenielewa? Hapa tunazungumzia manhaji salafi, hadithi ya Abu Fatima radhiyallahu anhu, namna ya misingi ya da'wa ya salafia ni pamoja na kulazimiana na maulamaa. Na hata kama ni shekhe wako au ni ndugu yako unaona na khalifu, mwambie nitajia kauli za maulamaa kuhusiana na jambo hilo. Mwaka miaka iliyopita takriban 4, 5, 6, 7 ulikuwa na wingi kulikuwa na wimbi hapa nchini la masakos yanaitwa Kutaiba na mfano wake, yameenea maeneo mbalimbali na yalikuwa yakikaa katika misikiti. Hakuna msikiti wa Kianswari wala msikiti wa Kiharakati isipokuwa mambo hayo yalikuwa yapo. Mashekhe wa Kisalafi kuna tahadharisha, jamani, jambo hilo ni haram, mambo hayo kuna riba. Watu wakasema acha ni maendeleo, hakuna riba wala nini, acha tusaidiane. Wakana zitaja haya, kuna shekhe mmoja aliwahi kusimama hapo Murushaka, Murushaka mnapajua nagani, naona zimeandikwa Ngara Murushaka pale. Shekhe mmoja aliwahi kusimama pale akawatangazia watu, Allah subhanahu wa ta'ala anasema ndani ya Qur'an kwamba wataulizwa wanadamu, alam yatikum nadhir, je hamkujiwa ninyi na nadhiru mwonyaji? Manake alam yatikum Kutaiba, hamkujiwa na sakosi ya Kutaiba mkajikomboa ninyi mkatafuta mali? Mtu mkubwa uhuni katika dini, unahamisha haya ya Allah unaileta kwenye maslahi yako. Kwa wakatumia baadhi ya aya, mashaka wa Kisalafu walipotahadharisha kusema hawa hawataki maendeleo ya Waislamu, matokeo yake kilichotokea vikaja vikagubikwa vile vyote, wakaibiwa, wakaanza kulia mikono kichwani, pesa zetu ilikuwa hivi. Wakati mmetahadharishwa mlikuwa mwoni lakini jambo ulamao wa Kisalafu wanasemaje kuhusiana na jambo hilo? Hapo nakakwambia bwana, tuna mashaka zetu, tuna watu wetu, tuna viongozi wetu, tuna amiri wetu. Amiri ndo nini? Kwanza uamiri ni bid'a. Uamiri ni nini? Ni bid'a. Katika dini maamiri ni wawili, amiri kwa maana ya mtawala, rais wa nchi, amiru lmuminina. Umar Abu Bakar Siddiq ni amiru lmuminin, Umar bin Khattab ni amiru lmuminin, Uthman bin Affan ni amiru lmuminin, Ali bin Abi Talib ni amiru lmuminin, Umar bin Abdul Aziz ni amiru lmuminin. Maamiri kwa maana ya watawala ndo maamiri, alafu maamiri wengine ni watu wakiwa safarini, ama hawa maamiri wa nchi, maamiri wa kata, maamiri wa jimbo, maamiri wa mkoa, ni wa tamsia, ni wa tamsa, ni wa jasuta, ni wa nini, yote hayo ni bid'a. Ma anzalallahu biha min sultan. Sasa akisema hivi, hayo maneno ya uchokozi ya ukorofi, nataka aya, hadithi au kauli ya mwana wa chuoni yeyote asikuletee maneno ya Ilunga, sababu Ilunga si shekhe. Asikuletee maneno ya Ponda, asikuletee maneno ya Mselemu Ali, akuletee maneno ya wana wa chuoni duniani, kauli ya Albani, kauli ya Uthaymeen, kauli ya Alfauzani, kauli ya Arrabii na wengineo katika maulamaa ambao wanajuzisha huo uamiri. Asipokuletea mwambie wewe mme, hapo naona mimi unaanza kuyumba, muda si mrefu tutaachana. Usiogope, kama unapokuwa na msimamo kwenye mambo mengine, mimi nataka nguo makao, mwaka jana hujanunulia, mwaka juzi hujanunulia, mwaka huu kielewe, lazima ununulie nguo, si ndio? Sasa kwenye dini mwambie, hapo napoona unaenda kudondoka kwenye shimo, mimi siendi na wewe. Itajie kauli ya mwana wa chuoni yeyote, hata kama ujui kusoma, akuonyeshe hii imeandikwa hivi, ufungue macho uone, uvae miwani uone, lakini mtu anajua kusoma, nisomee hii kauli. Inajuzisha uamini, inajuzisha kujivua kwa watawala, inajuzisha maandamano. Asipokuletea mambo yako umeshaliwa baba fulani, tunaelewana? Au umeshayumba shekhe fulani, hata kama ni shekhe wako, tunaelewana? Kwa sababu zama tulizonazo ni zama za fitna nyingi sana, watu wanaweka yao. Ndio maana tunakutaka urejee kwenye Qur'ani Sunna, uletewe kauli za maulamaa. Au usipe kauli yako, mimi kauli kasema fulani, wewe mwambie hivi, nipe kauli za maulamaa duniani wanaojulikana, wale tunaowafuata kwenye swala, kwenye mwezi, kwenye hukumu ya niqabu au ya hijabu. Maulamaa hao hao wanataka kauli yao au maandishi yao au kitabu chao kuhusiana na jambo la uamiri, kuhusiana na jambo la hivyo vyama na vikundi, kuhusiana na maandamano na mambo kama hayo. Asipokuletea mwambie, hapa naona kila mmoja anataka, kila mmoja ana njia yake, kila mmoja na safari yake mbele ya Mola wake. Yauma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa صاحبته وبنيه. كذلك كتكان يجيب يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه صاحبته وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينقيه. كلا إنها لظى نزاعة للإشق تدعو من أدبر وتولى. الآيات في قيامة من أمنا كتنبيا موالو سندائي ewe Allah alinipoteza mimi baba fulani anaruka pembeni maitumia iko huna akili. Ewe Allah mimi nilikuwa namfuata mume wangu toka nitandosha mimi kwenye shimo. Hapana, kila mmoja atabeba mzigo wake siku ya kiyama, na wale waliopotosha na wao watakuja kuadhibiwa mara mbili, lakini haimfii adhabu huyu aliyepotea kwa sababu ya kuwafuata watu. La qalu inna أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. أكيكاتشي وقواتا مبوانا وكبويتو viongozi wetu maamiri wetu wametupoteza. Ewe Allah tunakuomba uwape adhabu mara mbili. Walanhum la'nan kabira, katika suratul Ahzab. Kwa mwanadamu atatamani waadhibiwe mara mbili, lakini haifukui wewe adhabu kwa sababu uko na akili, ulikuwa na hiari ya kuchagua hii ni njia mbele au ya shari. Kwa usalafu una misingi ambayo lazima Waislamu waichunge hiyo misingi. Miongoni mwa misingi hiyo ni kulazimiana na maulama na kuwafuata maulama katika maisha yetu, katika hali zetu, kwa sababu wao wanafuata kitabu na sunna kwa ufahamu wa wetu na waliotangulia, na si kuwapata watu wajinga wajinga au wanaojipa vyeo wakajiita maulama wakajiita mashehe wakajiita maamiri. Kadhabun, ni waongo, ni waongo. Kwa kulazimia na maulama na kuwapata maulama. Kwa hiyo katika jambo tuliotaja, jambo la kuwakaa, jambo la kuwatii watawala, wakaja watu, baadhi ya watu watasema, zikaanza kuporomosha zile aya, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Hakika tumetuma kwa kila umma mjumbe ya kwamba mwabuduni Allah, jiepusheni na taghut. Na taghut ni hizi dola za kitaghut, huu utawala wa kitaghut. Wakaanza kukufurisha watawala, wakaanza kuhalalisha damu zao, wakaanza kuhalalisha jambo la kujivua kwa watawala, wakaleta mabalbala katika safu, wakavuruga misikiti. Walivyoona hawaelewi, hasa hao Manswari sugu, hasa ni masugu kweli. Walivyoona Waislamu hawaelewi, wakawa wanachukulia mativi wanawekea mimbari. Wakishawekea mativi mimbari, wamtazame Abu Dirogo, wamtazame Osama bin Laden, wamtazame Mulla Umar, wawatazame wanaharakati wote namna wanavyofanya ile mikanda wakiweka mbele yake, wanahamasika. Akirudi nyumbani, mke wake amepika chakula, hata kula hashibi, ana machozi. Waislamu tunateswa, ishaumia hata kifua. Sasa kiwa uzuzu, kwa sababu kahamasishwa tu, amehamasika, hamasika, hamasa ziko juu, zinataka kumwagika. Akimbia akaona waelewa, anaweza kachukua upanga akaingia porini, kafiri watakiwa chini. Ish, nao watu nawajua, wameacha wanawake wajane, waume zao wamepotezwa, wameuawa, wamepigwa risasi, na mambo yamewasibu wengi, watoto wengine mayatima wapo. Si watoto kwenye markazi yetu Morogoro, baba yake hajamuona takriban miaka zaidi ya 7, alipotezwa. Wapo wameacha wanawake wajane, wameacha watoto mayatima, kwa sababu ya vitendo vya kijinga vya wanaume ambao hawapati maarifa, hawapati wanawachuoni, wamewasikiliza kina Irunga, kina Abu Dirogo, kina Osama bin Laden, kina Muhammad Isa, kina Muslimu Ali, wakawaingiza katika fikra chafu. Wapo wanawake sasa hivi wanalia na watoto wanalia kwa wanawake, lakini sababu yake ni nini? Ni hao mashehe wakiyafanya. Wewe kama TV, kwa sababu unadhani ni nini? Muislamu hapa Rulenge angekuja kumwona Abu Dirogo wapi? Wapi? angeenda lini Kenya Mombasa akamwona Abudirogo? Wapi angeenda lini mke wake? Lakini fikira hizo amezipata kwa sababu mashehe wa Kianswari wamechukua mativi wakaweka msikitini, wakawa wanawaonyesha kule kitu, wanawatafsiria ile mikanda, wanawahamasisha na wao wakahamasika na wakalipuka na wakapandisha jazba. Bas khalas. Kwa haya ni matokeo yote ya watu kuwahalifu na kuwapinga watawala. Lakini maulama wa kisalafu wamekataza mambo hayo. Ninyi hamkutakiwa kuwasikiliza hao mashehe ambao wamepinga, mlitakiwa mlazimiane na maulama wa kisalafu. Wapo watu waligomea maandamano, waligomea sensa, waligomea sensa. Isa rais kawagusa watu waandikishe sensa nchi nzima, wakasimama kujaribu imani na matibu yao, na wakazunguka mashekha wao wanatangaza, hamna ukubali, hamna ukubali. Nilikuwa nawaambia hivyo hapa jana, sina mfano, tunakumbuka kule Morogoro Kilosa, walisema hamna kukubali, hamna ukubali. Serikali kasema lazima mwandikishe watu wote wanaandika pale Kilosa pale, na msikiti mmoja katika msikiti ya Kianswari waligoma kwa vita wote, kubali kwa sababu shehe zetu wametukataza. Mshehe wenu wamekataza, hii ni dola shehe. Akagoma kuandika. Matokeo yake ilipofika mchana saka msako kazi. Nyumba hadi nyumba naandikwa, siandikwa na kamati. Wanaume wote wakaingia makundi. Wakaacha wakazao nyumbani. Ikaja defender. Beba na watu wote na hijabu, nikabutoka tupa kule. Na dini hapo. Na dini, na dini uhuni. Baada ya kukamatwa wale wanawake wote wakajazwa pale kituoni. Walipojazwa kituoni, wanaume wanatokea na ndevu zao. Sasa kija nyumbani kuta mke wake kakamata, hakulaliki nyumbani, lazima mpate mke wake na ndevu zinaporomoka jasho, anakuja tu na ndevu zake. Sasa ulikuwa umekimbilia nini? Badala ukae nyumbani muhamu mke wako na familia yako, ulikimbia nini? Sasa hawa wanaume na hawa mashehe wa harakati, kama wakikushawishini fahamuni, watakuacha kwenye mataa, watakuacheni kwenye mataa. Tunaelewana ndugu zangu? Kwa ufupi, hiyo ndio manhaji salafi, kwamba lazima uwafate maulamaa katika hali zote. Wale tunawafata kwenye swala, tunawafata kwenye saumu, kwenye mwezi mwandamo, kufunga au kufungua, kwenye masala ya khitima wanaoharamisha jambo hilo, tukawafata maulamaa hao. Hawa wanaoharamisha maulidi, hawa wanaharamisha maandamano, wanaharamisha migomo, wanaharamisha jambo la kujivua kwa watawala, wanaharamisha hayo mambo yote na hivyo vikundi na vyama vilivyoenea kila sehemu. Ndio hao maulamaa waliotahadharisha. Lazima tulazimiane na maulamaa. Anayewahalifu maulamaa, hata akisema mimi ni salafi, mimi ni salafi, mimi ni salafi, akimaliza mara ya mia, mimi salafi moja, mbili, tatu, mara mia, akifika ya mia tumwambie wewe. Kwa nini? Kwa sababu kuwafuata maulamaa katika mambo na maelekezo ambayo wanayatoa, likiwemo jambo la watawala, likiwemo jambo la migomo, likiwemo jambo la maandamano na mambo mengine mfano hayo, yakiwemo masuala ya jihad. Jihad hizi peke ambazo zimetangazwa kwamba kuna jihad Somalia, si kuna jihad wapi, watu wakawa wanafungasha tu, wanabeba virago, wanaume wanaenda kwenye jihad. Inga mkubwa anaacha nyumbani kwake, kuna muziki ndani ya nyumba, badala asafishe nyumba yake aende kupigana jihad porini. Hata porini unamfuata nani? Badala asafishe nyumba yake, awalinganie watu wake, awasomeshe tauhid, awasomeshe aqida, wasimamishe swala. Baba yake tayari kuswala, aswali. Bibi yake ni mganga, mke wake naye anaenda kwa waganga asubuhi na jioni. Binti yake hijabu hajui ilipo, ashaitupa zamani, anatembea na masuruali na masketi. Binti yake huyu shehe atoke hapo anakwambia kuna jihadi Somalia. Jihadi kwa binti yako yule ambaye hijabu ya kisheria? Si binti yako ambaye hijabu ya kisheria? Si mke wako huyu ajisii asome dini, aache uganga na mambo mengine mfano wa hayo? Lakini hawayajali hayo wala hawatazami, kwa sababu wao manhaji salaf wanataka waichukue kwa upande wa kujinasibisha tu na kujiita tu. Naelewana? Wao mambo yao ni mengineyo kabisa. wakija katika jambo la elimu ambalo tumelitaja, maana wa kisalafu wanasemaje? Wanahimiza jambo la elimu, tena elimu ya kisheria. Elimu inayotajwa ni elimu ya Qur'an na Sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man yuridi Allahu bihi khairan yufaqihuhu fi din, Allah akimtakia mja wake kheri anampa fiqh ya nini? Fiqh ya nini? Yufaqihuhu fi din, fiqh ya dini, si ya dunia. Allah anasema ma kana almu'minuna liyanfiru kaffa falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fis, yatafaqahu fi din, wajifundishe dini. Hii ni aya ya Allah. Wao mahizbi wana harakati wanajiita masalafi, halafu hizi aya za kuhimiza elimu ya dini hawazijui, hawazijui kabisa. Anaweza kuwa hasomi, mke wake hajui habari ya darsa, mabinti zake ndo wao wao hajui, watoto wake wa kike wala wa kiume hawana mpango wa kusoma. Yeye anapambana tu, mara diploma, mara kofo, ana fedha na kio, anampambania kaende QT, akitoka kitia anakuja amekuruka tu, mara wezi amekuwa warwaru binti, aele yetu michanganyiko vurugu, wanaume kibao, michanganyiko, mambo yamevurugika. Kama hajanywa pombe wala kukuta bangi, hiyo unaweza kufanya. Ni wako kwenye harakati tu, vitu mchunga, badala walazimiane na mashayikhi na maduati wakae chini wafuatilie misingi ya dini, wanazidi kuumia na kuumiza familia zao. Ukiona hivyo fahamu kwamba hayo ni mambo mengineyo kabisa. Manhaju salaf inataka watu walelewe, wasome, wakae chini, wabadilike, wafanyie kazi elimu ya kitabu na Sunna kwa ufahamu wa wema walio. Hiyo ndio maana haji salafi. Ama wasiokuwa masalafi hawajali mambo hayo wala misingi hiyo, wala hawafuatilii, wako mbali kabisa. Wao wanahangaika na mambo mengineyo, au elimu nyinginezo kwa zinazowashughulisha leilan wa naharan. Akifa mwanadamu akiingia kaburini, anaulizwa maswali matatu. Katika haya maswali matatu hakuna what is geography, what is biology au chemistry, whatever reproduction system, sijui hakuna habari hizo. Akiingia kaburini anauliza kuhusiana na Allah wa an dini wa an nabii, maswali matatu utayajibu kwa kutumia digrii yako ya dunia. Haya maswali utayajibu kwa sababu una diploma, utayajibu kwa sababu una QT. Lazima usome dini ya Mola wako, lazima usome Qur'an, lazima usome Sunna. Na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wao na harakati kisema hivi, kwa sababu baada Allah aliposema ikra, hajasema watu wasome nini. Sisi tumeishi nao wengi, mpaka kwenye mabango mashuleni, ukija kwenye shule mlangoni pale unakuta bango, unafahamu bango liandikwa moto wa shule, unakuta ameandika ikra bismi rabbika alladhi khalaq, alafu ametoa kitabu fulani hivi kama zile ni aya za Allah. Ukiingia ndani sasa tafuta hiyo ikra, unakuta watoto wajinga wajinga, hamna anayejua kusoma Qur'an wala anayejua kusoma Sunna wala anayejua kusoma, anayejua akida yake hajui. Ili wao kwenda shule moja kufundisha, shule moja miongoni mwa shule hizi, hizo shule mazito za Islamu, kusomesha shule moja. Nilipofika pale kwenye ile shule, nikakuta utaratibu wao asubuhi, asubuhi ile hakuwa kuna kitu kinaitwa parade, tuabudu mstari, wanafunzi wanaingia mstari. Kabla ya kutoka mstari, wanafunzi wote wanaisoma sura Al-Fatiha. Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja, wanaisoma. Naelewana? Wanasoma sura Luqman, sababu kuna kisa cha Luqman pale akimuonya mwanae na nini. Alafu wanaitisha, kwa maana hiyo kila paredi inasomwa hivi. Matokeo yake ni kwamba kila mtoto hata akija leo anaanza kuifahamu, sababu anaisikia inasomwa, kesho ikisomwa, wiki, mwezi wa mwaka wa pili, mwaka wa tatu, anapata hifadhi yote inasomeshwa. Alafu ukiitishwa mkutano wa wazazi, wanapangwa watoto kama watatu, mmoja anaisoma ile sura kwa Kiarabu aya moja, mwingine anatafsiri kwa Kizungu, mwingine anatafsiri kwa Kiswahili. Hiyo shule imesisimuliwi, nimefeli, nimefika pale kuisha hiyo. Akitoka pale mzazi, kichwa kimevimba. Ah, hamna shule kama hiyo. wanasoma Qur'ani kwa Kiarabu, kwa Kiingereza, kwa Kiswahili. Kama ni ada milioni moja, mtoto anapeleka haraka haraka. Tunataka juzuu kwa madrasa, mtoto ana ahadi anakuja hivyo miguu mingi kwa mitupu. Kanzu ya kuvaa madrasa yake mtoto akivaa anakuja na kaptura. Milioni inapelekwa kule. Mbio nyingi. Kwa nini? Eti kadanganywa kaona unasomesha juzuu amma, unasomesha surati Al-Kahfi, Luqman, hivyo tukapa ni kaambia watoto jioni. Moja baada ya mwingine. Hebu nisomee la yakuni. Nasemaje ustadi? Nisomee la yakuni alladhina kafaru, endelea. Mwache anamtoka mtoto. Kahifadhi sura Luqman, sura Al-Kahfi. Menelewa lakini? Ndio nini? Nisomee tafati ya dhabi la hatuwa sababu mwache anamtoka. Nikaambia huu mwizi ni jambazi. Ni mwizi. Kwa hiyo umechagua baadhi ya sura wanayohifadhisha ili ionekane kuna dini, lakini dini ile ni gereza. Kama vile kuchukua chupa ya bia ukaiandika Fanta. Ukiingia ndani hamna Fanta wala nini, wakutana na dini. Kwa hiyo mashule akapewa namba za Islamic. Islamic, Islamic. Naomba niwapeni challenge, changamoto. Nitafutieni mtu ambaye atasoma Islamic. Nasari, Islamic. Primary, Islamic. O level, Islamic. A level, Islamic. Diploma, hata degree ya mungu apande mimbari atoe hutuba, hutuba kwa lugha ya Kiarabu, atafsiri kwa Kiswahili, asome aya inapotakiwa. Mtajieni mtu mmoja kwamba kaitoa Islamic hii, labda walitoka kwenye madrasa zingine, kwa sababu uwezi ukakuta. Menielewa? Unakuta mashule haya yana nembo za dini, lakini vijana wanatoka hamna cha dini. Sasa mashule yetu tunayajua. Menielewa? Kwanza aliyoko mkoani Kagera hapa, Katoro Islamiki hiyo, nilifundisha pale ile Katoro Islamiki. Sawa, na watu na watoto huko. Ya Bukoba yale, kadhalika aliyoko Morogoro, mpaka chuo cha Mungu chuo kikuu. Hamna lolote. Menielewa? Zaidi ya harakati tuna haraki hiyo basi. Kwa almuhimu tunachotaka, kama hiyo ni biashara, waseme sisi tuna shule ya dunia, tunatoa degree ya dunia, basi wala hakuna ugomvi. Msidanganye watu kwamba hapa kunasomeshwa dini, ili hali dini hamna. Watoto wakitoka huko, ndio mzazi anatamani bora hata angesoma shule za hivyo hivyo. Maana watoto na huko wamepungika, wameharibikiwa, lakini wana harakati, mahimizo yao na kelele zao ni wazazi wapeleke watoto wao huko, wasisome dini ya Mola wao. Utaulizwa siku yako. Namalizie kwa kinasi nafsi yangu na nafsi zenu. Isomeni dini ya Mola wenu. Na katika kuisoma dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, simameni sawa. Kuweni imara kina mama. Wasaidieni waume zenu, ikiwa mume wako anayumba, analegea, msaidie muimarishe kwa mawkifu na msimamo wa sawa. Na si kulegea kwamba sasa unajua tumetoka mbali. Tumetoka mbali wapi? Ninyi mmetoka Indonesia nini? Simeona watu wa Mungu. Tumetoka mbali wapi? Mpaka mnaonea na haya, mtarekebishane. Wewe unajua sisi bado tumetoka mbali. Tumeshazaa watoto watatu, wanne. Mbali wapi? Orodhesha nauli ya kutoka mbali mlikotoka. Ambia nani ukweli kwamba safari ni ngumu ya kwenda kwa Allah. Kuna maswali ya kujibu. Anasema Mtume sallallahu alaihi wa sallam, ma min abdin istarahahu Allahu raiya fayamutu yawma yamut wa huwa ghasul li ra'iyatihi illa harrama Allahu alaihi aljanna. Hakuna mja yeyote ambaye Allah amempa watu wa kusimamia, wachunga, wawe ni watoto, wawe ni watu ambao wako chini yake anawasimamia, akawapoteza wakashindwa kusimama kwenye dini, wakaingia motoni, wakaishi katika maasi, wakaishi katika bid'a, na wako chini yako. Mtume anasema mja yeyote atakayewapoteza wale walio chini yake akawafanyia rishi, basi siku ya Kiyama Allah ameharamisha kwake pepo. Wewe fanye unavyofanya, umeharamishiwa pepo kwa sababu unaopoteza walio chini yako, watoto wako, wadogo zako, wale unaowasimamia. Au mume anampoteza mkewe, anashindwa kusimama kwenye manhaji salat, kwenye kusoma, kwenye malezi ya kisheria, anakimbizana huko kwenye mavyama, kwenye makongamano, kwenye harakati nyingi, anashindwa kumsimamia kwenye dini. Ni haramu kwake arufu ya pepo siku ya Kiyama, kwa mujibu wa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. kila mmoja ataulizwa juu ya wachumba wake, na miongoni mwa watakaoulizwa wal mar'atu ra'iyatu fi bayti ba'liha, mwanamke ataulizwa, ataulizwa kuhusiana na uchumba katika nyumba yake, nyumba ya mmeo. Kwa ni malizie kwa kuhusiana na uhusiano na nafsi zenu, tusimame sawa kwenye dini, someni dini ya Allah na kusoma inna hadha al-ilm dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum, elimu ni dini, someni kwa watu walionyoka, someni kwa watu ambao manhaji yao inaeleweka, sio watu wenye viraka viraka, kila kundi wanalishika, matablighi wamebandika, masufi wamebandika hapa, wanaharakati wamebandika hapa, maikhwani wamebandika mgongoni, kila chata ya manembo wako nayo, hawaeleweki. Someni dini yenu, kwa sababu ni safari tunaenda kwa Allah. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u, na sisi tunaomba ihdina siratal mustaqim, ongoze njia iliyoweka, sio vichochoro. Vichochoro hivyo, kila kichochoro kina walinganiaji, wanaita kwenye kichochoro hicho. Kwa simameni sawa kwenye dini, waelekezeni wanasihini waume zenu namna ya kusimama kwenye dini, wasimamieni watoto wenu, mtauliza siku ya kiyama, usema aniusu mimi, mtoto mwenyewe ana akili, kaamua kupotea, shauri yake, shauri yake, shauri yako kwanza kabla yake. Utaulizwa, utaulizwa siku ya kiyama, na ukigeuka umwone shekhe wako akusaidie, ukigeuka huku umwone mume akusaidie, ukitazama kule wale mashosti wote wamekukimbia, jibu kwa nini ulimpoteza binti yako au mwanao au kadhaa. Simameni kwenye dini, hakuna kusaidia siku ya kiyama. Kila mmoja ataubeba mzigo wake, kuona kuhusieni pamoja na kuhusiana nafsi yangu. Simameni kwenye dini, nyokeni kwenye dini, someni dini ya Mola wenu, jitahidini kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wala msiogope katika dini ya Allah, lawama za wenye kulaumu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan, jazakumullahu khairan, barakallahu fi jami'a. Muomba msaada Allah subhanahu wa ta'ala, ili atuwafikishe kufanyia kazi yale ambayo yale mazuri ambayo tumesikia. Kuna mwenye swali? La kwanza vipo kuhusu masala ya uzazi wa mpango, sawa. Wanasema ni waasili, unafungia kitu katika chombo na uchungulii mpaka utaka kuzaa. Hii ni shida hii, tulikuta kuna sehemu tuliaiva na kwenye semina na sehemu moja inaitwa Suriani, tulikuta swali hili yani kwa hivi. Sasa mimi katika kushangaa nikaambia, mbona kitu cha ajabu? Akasema bwana, wapo baadhi ya mashehe wametoa fatwa hiyo, wakamtaja si Dokta Sule. Dokta Sule, Dokta Sule, Dokta wa nyuki ile. Muulizeni habari za nyuki, sio sheria hii. Nyuki sijui kuna malkia wanaongoza na wanaenda kufanya hivi, ni Dokta wa nyuki, sio dokta katika sheria.